września. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Aplikacja Bonus Leclerc na Twój telefon to wyjątkowe oferty. Kupony rabatowe, aktualne gazetki i cyfrowa karta. Aktywuj kupon i kupuj taniej z Bonus Leclerc. Łopatka wieprzowa bez kości w cenie 8,99 za kilogram. Leclerc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 września, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Recesja w polskiej gospodarce będzie, ale krótkotrwała, przewiduje minister finansów. Gospodarka przejdzie przez dość płytką recesję w tym roku i dość szybko wyjdzie z tej recesji w przyszłym roku. W 3 dni wojsko jest gotowe wybudować most pontonowy na Wiśle w Warszawie. Na nim ma powstać bypass odprowadzający ścieki do stołecznej oczyszczalni. Słowa potępienia płyną od przedstawicieli rządów państw Unii i NATO. To po informacji, że Rosja próbowała otruć Aleksieja Nawalnego nowiczokiem. Polska gospodarka w przyszłym roku wyjdzie z recesji, która dotknie ją w tym roku, przewiduje minister finansów. Recesja tegoroczna nie będzie głęboka, mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Tadeusz Kościński. Myślę, że u nas gospodarka, jak wszyscy poważni komentatorzy widzą, że przejdzie przez dość płytką recesję w tym roku względnie tego, co się dzieje w Europie i dość szybko wyjdzie z tej recesji w przyszłym roku. Członek Rady Polityki Pieniężnej Eugeniusz Gantar ocenia, że w nadchodzącym czasie wzrośnie inflacja. Myślę, że ona będzie gdzieś, będzie podwyższona, o tak powiem. Gdzieś blisko tych górnych granic odchyleń od celu. My jako Rada oczywiście ją monitorujemy, obserwujemy, no i jesteśmy gotowi, żeby odpowiednio zadziałać. To oznacza, że roczna dynamika inflacji będzie wynosiła około 3,5%. Wojsko gotowe do budowy mostu pontonowego na Wiśle w ciągu kilku godzin od uzyskania przez stolicę odpowiednich zgód. Budowa przeprawy, na której ma być umieszczony zastępczy kolektor do odprowadzania ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka, był głównym tematem posiedzenia sztabu kryzysowego, na którym spotkali się przedstawiciele warszawskiego ratusza, stołecznego przedsiębiorstwa wodociągów i wojska. Żołnierze dowództwa generalnego zgłosili swoją gotowość do postawienia mostu pontonowego PP64 na Wiśle w okolicach kolektora. Jesteśmy gotowi zrobić to w przeciągu 3 dni. Wcześniej miasto musi zdobyć niezbędne zgody, dodał rzecznik dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Marek Pietrzak. Prace zmierzające do usunięcia awarii postępują w szybkim tempie, informuje wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Zakładamy ostrożnie terminy. W zeszłym roku cała sprawa zajęła niespełna 3 tygodnie. My tutaj chcemy, aby udało się uruchomić cały przesył nie dłużej niż w ciągu 4 tygodni. Po sobotniej awarii kolektora oczyszczalni ścieki są zrzucane do Wisły. Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Renata Tomusiak zapewnia, że ujęcia wody dla stolicy nie są zanieczyszczone. Według naszych wyników badań na dzisiaj ten stan wody pogorszył się w miejscu zrzutu, czyli 500 metrów od miejsca zrzutu, natomiast już w dalszym przebiegu woda utrzymuje swoje parametry jakościowe. Po awarii w stołecznej oczyszczalni prokuratura wszczęła śledztwo. Sprawa wokół Aleksieja Nawalnego niepokojąca i bulwersująca, ocenia polskie MSZ. Rząd w Berlinie podał wczoraj, że wyniki badań wskazują na próbę otrucia lidera rosyjskiej opozycji środkiem z grupy nowiczoków. Polski MSZ śledzi sprawę z najwyższą uwagą, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Niezbędne jest pełne wyjaśnienie sprawy i ukaranie winnych. Apelujemy także o umiędzynarodowienie śledztwa. Unia Europejska i NATO oczekują od Rosji pełnego i przejrzystego dochodzenia. Biały Dom też jest zaniepokojony doniesieniami z Berlina. Rzecznik amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa John Ulliott zapowiedział, że jego kraj będzie współdziałał z sojusznikami, by ukarać sprawców. Otrucie Aleksieja Nawalnego jest całkowicie karygodne, napisał Ulliott w oświadczeniu przesłanym Polskiemu Radiu. Rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa, która działa przy Białym Domu, przypomniał, że w przeszłości Rosja posługiwała się substancją chemiczną nowiczok. Będziemy współdziałać z naszymi sojusznikami i społecznością międzynarodową, by osoby odpowiedzialne w Rosji poniosły konsekwencje, gdziekolwiek poprowadzą nas dowody i doprowadzimy do ograniczenia funduszy na ich wrogą działalność, dodał Ulliott. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ciechanów jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie na stałe zamontowano bezdotykowe pojemniki do segregacji odpadów. Innowacyjny system wcześniej był przez rok testowany na jednym z osiedli i przyniósł wymierne efekty, informuje rzeczniczka magistratu w Ciechanowie Paulina Rybczyńska. Po pierwszym półroczu liczba segregujących odpady gospodarstw domowych wzrosła z niespełna 10 do 90%. Te urządzenia, które zamontowano na stałe, zostały po pilotażu udoskonalone. Co bardzo istotne, w dobie epidemii te pojemniki są aktualnie bezdotykowe, a ich klapy otwierają się samoczynnie.

Ulicą była nowość od Eli Minus, może tak lepiej. Miło jest spojrzeć rano za okno i zobaczyć, że po tych kilku bardzo pochmurnych i ponurych porankach nagle pojawiają się pierwsze promienie słońca, które tak pięknie rozświetlają to nasze drzewo za oknem trójkowego studia. Dziś w programie będziemy mówić m.in. o proteście piotrkowskich kupców, którzy obawiają się likwidacji najstarszego targowiska miejskiego. Nawołujemy, prosimy o utrzymanie targowiska w powyższym miejscu, w tym miejscu, w którym tu się znajdujemy. Próbujemy załatwić to, a oni nam taką kłodę pod nogi rzucili. Odwiedzimy radomską fabrykę broni. Pistolet jest wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze, wyposażone w światłowody. Przyjrzymy się przygotowaniom do budowy tymczasowego kolektora oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Jest deklaracja, że zajmie to nie więcej niż 3 dni, ale oczywiście, aby przystąpić do odstawienia mostu, my z kolei musimy być przygotowani z całą infrastrukturą. Odpowiemy również na pytania z kosmosu, no a poza tym oczywiście będzie dużo dobrej muzyki. Była nowość na początek, to teraz mała podróż w czasie do roku 1995, kiedy to Chris Thomas zaprezentował nam taki ładny utwór, który nazywał się My Pain, Your Pleasure. With visions in my head of us down on the floor, lying by the fire, champagne on ice, imaginations running wild, anticipating the night. Back to reality, I'm hearing hearts glow. Cross town traffic's moving much too slow. I thought I would never get to knock on your door. I found it was open, so I went with the flow. You called me up on the phone. You said, come on over, stay the whole night long. But your intention was to do me harm. It hurt me so bad when I found you in his arms. When I'm in pain, you're in ecstasy. And when I sing these blues, you're twitching in your seat. When it rains on me, it really gets you wet. My pain is your pleasure. Girl, you're gonna kill me yet. My pain is your pleasure. My pain. Yes it is, yes it is. My pain is your pleasure. A queen bee, that's what you are. You tease me with honey and then sting me with your dagger into my heart. And when I scream, it really gets you hot. My pain is your pleasure. This touch has got to stop. Your pleasure, my pain. Your pleasure, yes it is, yes it my is. Pain. Yes, it is. Your pleasure. You were blind, sure I've been hurt plenty of times, but never had I ever been cut so deep. I still see his face every night in my sleep. From the start I knew you were a little strange, and it was exciting when we played sex games. But now I guess I only got myself to blame, 'cause you only get your pleasure from causing me pain. When you tie me up, it makes you love from God. It really makes you laugh to see me playing the clown. Yes it is, yes it my is. Pain is it. It's your pleasure. Oh no, no, no. You like that, and I like lace. You like chains and whips, and I'm a man of taste. I knew how, oh, it would attract me. But I never knew such a sweet looking woman would take me to hell and back. My pain is your pleasure. Yes it is, yes it is. My pain is your pleasure. Mm-hmm. My Pain, Your Pleasure, Chris Thomas. No, zaczęliśmy tak muzycznie, dosyć nastrojowo, ale nie jestem tu po to, żeby Państwa usypiać, a wprost przeciwnie, aby zagrzać do pracy, bo rodzi się nowy dzień, no i przez najbliższe 10 minut jeńców nie będę brał. Zwłaszcza, że zerkam do kalendarza, a tam okazuje się, że dokładnie 3 września w 1984 roku grupa Iron Maiden wydała swój klasyczny album Power Slave. A zaczynał się ten album tak. We'll be right back. Iron Maiden i Aces High, początek płyty Power Slave. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale teledysk do tej piosenki, właściwie ujęcia koncertowe, które pojawiają się w nim, zostały zarejestrowane w Polsce. Tutaj nieopodal, na Torwarze, bo to właśnie tu rozpoczynała się trasa promująca album Power Slave, która potem zresztą została pięknie uwieczniona płytą Life After Death. Jeszcze mało adrenaliny, to podkręcimy trochę tempo, bo 3 września to dobra data dla muzyki metalowej. Kilka lat później, w 90 roku, grupa Judas Priest wydała swój znakomity album Painkiller. Thank you. chyba adrenaliny mamy nadto. Jeszcze jedna data. Tego dnia w 68 roku do zespołu The Beatles po 2 tygodniach nieobecności wrócił Ringo Starr. A w międzyczasie panowie z Paulem McCartneyem na perkusji nagrali Back in the USSR. Jest godzina 6:30. Skrót informacji, Krzysztof Zeblewski. Wojsko jest gotowe do rozpoczęcia budowy mostu pontonowego w Warszawie w ciągu kilku godzin od uzyskania przez miasto odpowiednich pozwoleń. Na moście ma być zastępczy rurociąg do odprowadzania ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Żołnierze dowództwa generalnego zgłosili swoją gotowość do postawienia mostu pontonowego PP64 na Wiśle w okolicach kolektora. Jesteśmy gotowi zrobić to w przeciągu 3 dni. Mówi rzecznik dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Marek Pietrzak. Budowa mostu pontonowego będzie tematem kolejnego spotkania warszawskiego ratusza stołecznych wodociągów i wojska. Rozmowy rozpoczną się o 8:00. Do awarii kolektora doszło w sobotę. Od tego czasu ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są zrzucane do Wisły. Unia Europejska i NATO potępiły próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Wezwały Rosję do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa i podkreśliły, że ta sprawa nie może pozostać nierozwiązana. Wpisy na Twitterze zamieścili przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Polski MSZ ocenia, że sprawa Aleksieja Nawalnego jest niepokojąca i bulwersująca. Niemiecki rząd poinformował wczoraj, że są dowody na to, iż lidera rosyjskiej opozycji próbowano otruć środkiem bojowym z grupy nowiczoków. Już w sobotę 9 Narodowe Czytanie. To akcja promująca sięganie po książki i przypominająca najważniejsze dzieła polskiej literatury. Tym razem lekturą będzie Balladyna Juliusza Słowackiego. Czasami ktoś mówi, że ta jedna inicjatywa nic nie znaczy. Ja mówię, ona znaczy bardzo dużo, bo nagle okazuje się, że naprawdę jest tak wielu miłośników literatury. Mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Narodowe Czytanie organizowane jest od 2012 roku. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Thank you.

cały utwór Love Song z repertuaru The Cure, ale w pięknym wykonaniu Adele. Piotrkowcy kupcy z najstarszego targowiska w mieście, tak zwanej Hali, protestują od kilku miesięcy. Sprzeciwstawiają się podwyżką opłat targowych, ale są też zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o likwidacji bądź reorganizacji ich miejsca pracy. Oliwy do ognia dolało pismo Ogólnopolskiej Federacji Kupców z Warszawy, które zostało skierowane do prezydenta. Mówi ono m.in. o możliwości przeniesienia się kupców w inne miejsce. Monika Gosławska. Nikt z nas do żadnej federacji nie należał, nie należy i nie będzie należał. Tomasz Kowalewski, lider protestu piotrkowskich kupców. To jest federacja jakaś z Warszawy, która nie ma kompletnie pojęcia o tym, co się tu dzieje. Autor pisma Jerzy Romański, który jest prezesem Ogólnopolskiej Federacji Kupców, wskazuje, że mieszkańcy bloków sąsiadujących z targowiskiem skarżą się na jego działalność. Przeszkadza im hałas, nadmierny ruch czy problemy z parkowaniem. Deklaruje w nim rozwiązanie problemu. Przyznaje, że podjęte zostały rozmowy z prywatną firmą, która dysponuje rozległym terenem, gdzie w soboty i niedzielę od lat działa bazar i giełda samochodowa. Jego zdaniem mogłoby tam powstać nowoczesne targowisko. Kupcy są oburzeni. Nie mamy gwarancji, że my tam zostaniemy. Trzy dni przed złożeniem tego pisma złożyliśmy pismo o wręcz przeciwnej treści, w której nawołujemy, prosimy o utrzymanie targowiska w powyższym miejscu, w tym miejscu, w którym tu się znajdujemy. Próbujemy załatwić to, a oni nam taką kłodę pod nogi rzucili. Pismo, które zostało złożone przez Ogólnopolską Federację Kupców, stanowi w ogóle coś innego, treść 100% przeciwną. Mamy tu zebrane około 1000 podpisów mieszkańców, ludzi, którzy zakupy tutaj robili, którzy chcą, żeby hala pozostała. Autor pisma wskazuje, że zna piotrkowskie problemy. Tłumaczy, że federacja zrzesza kupców z różnych miejsc. Jego celem nie jest przenoszenie jakiegokolwiek targowiska. Obawiał się, że w obliczu niezadowolenia mieszkańców władze miasta mogą na przykład podjąć decyzję o likwidacji hali lub jej ograniczeniu bez alternatywy dla pracujących tam ludzi. Ja sobie nie wyobrażam człowieka, który prowadzi, poszczeciła jakieś stanowisko kupieckie i nagle zdradzuje się, że tego miejsca kupieckiego już nie ma. Przecież on ma na utrzymaniu rodzinę, często pracownik. I myśmy stworzyli taką alternatywę. Dalej Jerzy Romański mówi o nowych, lepszych warunkach pracy. Uzyskaliśmy takie zapewnienie, że firma nie tylko przygotuje grunt w postaci jakichś tam bardzo nowoczesnych wiat, ale jeżeli to zainteresowanie będzie duże, to firma może postawić nawet normalny, całoroczny obiekt. Rozmawiałam z piotrkowianami mieszkającymi w pobliżu hali. Nie spotkałam nikogo, kto byłby przeciwny targowisku. Ja mieszkam tu w tym wieżowcu, kochanie. Bardzo blisko, 50 lat przeszło. I mnie przeszkadza. Hałas? Jak to jest? Ja wiem, czy taki hałas, jak to chcesz słyszeć, To było od lat to i ludzie są przyzwyczajeni. Mi się wydaje, że powinno być. Teraz jestem starsza, to tym bardziej mi tu potrzebny jest. Nowe miejsce wskazane przez Ogólnopolską Federację Kupców także sąsiaduje z blokowiskiem. Jak oceniają ten pomysł tamci mieszkańcy? To by było więcej miejsca, luźniej. Lepsze warunki, jak pani myśli? Tak, lepsze. Nie przeszkadzałoby to mieszkańcom okolicznych bloków? Nie, tu też są bloki? Nie, moim zdaniem nie. Pismo zostało zaadresowane do prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka. Nie wiadomo, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie, bo przebywa na urlopie. Szczegóły dotyczące zmian na starym targowisku powinny być znane na przełomie września i października. No dobrze, był The Cure w wykonaniu Adele, to teraz chyba czas na oryginał, utwór Just Like Heaven. angels, dancing in the deepest oceans, to sing in the water, you're just like a dream, just like a dream. I must have been asleep for days. Moving lips to breathe her name, I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. The story only girl I love drowned her deep inside of me. You knew, soft and lonely. You knew, lost and lonely. To oczywiście Robert Smith ze swoim The Cure. Taki początek tego okresu chyba najbardziej przebojowego w historii grupy, album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me i właśnie Just Like Heaven. Wprawdzie, jeśli chodzi o listy przebojów, gdzieś oscylował wokół 30 miejsca na świecie, no ale do dzisiaj pozostaje jednym z tych najbardziej rozpoznawalnych utworów grupy The Cure. A teraz kilka dni temu miałem okazję zaprezentować Państwu tutaj na antenie taki zbiór swoich ukochanych wykonawców i tuż po audycji od razu odezwało się do mnie kilka osób. Ale jak to? Ukochani wykonawcy i nie było Kate Bush? No prawda, zapomniałem, a może po prostu nie zmieściła się tym razem, ale będzie dzisiaj Kate Bush i The Sensual World.